انزلنا چموږ نازل کوو دغه اوبه من السماء د اسمان اسمان معنی د لوري خاص خو بار نازل کو نو مزکه کښته د بل پورته د اسمان خو د اخ خاص او بار رسیدل ته سره یو ځای شي په دې مزکه کې فختلط بیا سره ګډ وټ سي جاروزی به په دغه اوبو سره نبات و نباتات و اش الارض د مزکه وبد او غزارالی پرمزکه ووریږي وا شت سره راشنه سو دار کم سره جار وتل دمزکه د سوت چې پرش د غالی ده دار کم شي گایګه په باغو پر د شتو کې مثلا چې کشتونی مرزو په وشو کې د سړي په شپه باندې سي لکه واشکې چې جار کړی یا رسی په کې غزاریږي د اس اختلاط ورلو کې نو مر نازلی کوبه انزلنا مر نازلی کو خدا وګ من سماه د اسمانه فختلت سره ګټ سمانه سره جار زبر جار وتل بور سره اړوسی بهی په سبب د دغه اوبو نباتو واشه الارض د مزکی دا نباتو په عین د فختلته دی ملاقاتی دغه اختلاط سره وکي دا واشه فاصبح نو وګرځیږ دغه واشه ورسته حشیمن مات مات ریزر یزه د وچوالې د لاسه بل وخت چې بیا راسه دغه رقم وچ سوی پوتل پروت دا رقم بابا هغه داسې زرغونه مځکه چې و دا رقم چې وچ سړی په کښې کتلی نو بیا له پاکوي دغسې وګرځېږ فاصبحه بیا نو وګرځېږي دغه واشه د مځکې حشیمن ریزه ریزه مات مات د وچوالې د جهته څخه داسې مات تذروه الریاح تذرو چې پورته کوي په هوا یې اخلي هو دغه حشیم و دغه مات مات واشه الریاح و بادونه یو شی ګایګای وچسې لکه د توت شاخ خو باید نه پورته کوي یاد یو تراده پرته ده دا دغه رقم شي چې بهره لکه فرور باید یې په مخه واخلي هغه میدان سره شوی پرېږدي چې ی وخت زرغون و ته چې واسې ته چې په ژوند شی لري پراشي نشي سوی نو د دنیا کې سه دغه رقم دی چې دا ورته وګوره دا ښه ښه تعمیران دي دا بنګلي دي دا موټران دي دا رقم رقم لباسونه و طعامونه دي یو وخت به داسې راسي چې ته چې په ټوله ژوند دلته سړی اوسېدلی نو دغه څه رقم دی دغسې وچ ډګر به ولاړ الله وی لکه د هغه وښو مثال چې مې درکوي دا نور نعمتونه موټر و اولاد و شکور و پلانۍ پلانۍ دا عین هغه رقم دی مازې به واښه په کال کې دا رقم کېږي دنیا چې خرابېږي د هر چا هغې معنی یو څو کاله به واخلي خو بل وخت چې راسي شی لرنی هلته نو دغسې مثال الله وی ورته پیش کړي نو وکان دی الله الله پاک على كل شيء پر هر شي باندې مقتدرن قدرت درلو دوم کوي ستا فکر دانسي چې اوهو دا غټول د ورشو مثال ورکي ورشو خو نه خود بره وچې بره بعدونه پورته کی چې بل وخت راسي شوي میدانی نو د ځکه خو ډیره غټه ده په دې کې څونه بناوي دي څونه ښارونه دي څه آبادۍ دي دا نو الله دغسې کولی شي وخت په شوي میدانی الله وایي دا نو بیا زه قدرت لرم پر دغه باندې لکه هغه چې مې وکړه معنا د میاشتې و د ورځې و د هفتې په حساب دا هم درته کوم وکان دی الله الله على كل شيء پر هر شي باندې مقتدرا قدرت درلودونکی یعنی ستا په زړه کې چې دا مثال موږ پیش کړي د دې اوبو د دې وښو او د دنیا مثال مو په دغه وړاندې کړي چې نو دنیا خو هم دغه رقم کېږي یو پلا زرغونه یې کسه د زرغونوالي د لاسه په سړکانو کې لار نه کېږي خلک سړکان چم شي بل وخت چې راسي چې دا ناره وکي انسان پیدا ولاکه که دغه رقم به درشتې نو دا کېږي الله ولوه دا قدرت نو هم لرم چې هغه لرم فسير رب العالمين فرمي المال والبنون زينة الحياة الدنيا دغ مال دغ زامن چې دا مشرکان په نازیج بارای نو ځان ته مال دغه نقدر رتبه ورکړه چې زه خو در مسکین ډیر لوړ یم باید د سره په جمعواري او په مجلس کې زه د نبی علیه السلام جمع نس ما ته جاله دا وخت راکي یا جدي ولاړ کی چې زه راسه اوس ما عزت ښکاره شي نو الله وی دا خو د دې دنیا یو عزت دی تا ته درکول سوی دی د آخرت په مسله کې چې دی ته د مسکین سره برابر یې عزت نه پر لري بلکې هلته عزت هغه څوک لري چې هر چا باقیات صالحات درلودل هغه سه اعمال یې درلودل صالحه چې هغه تلپاتې اعمال یې چې هغه دغه نیک اعمال دي هغه عزت په دغه دی هغه په جمال و بنون نه دی دا د دنیا عزت دی بابا ته د آخرت عزت هم پر دغه قیاسه نو هغه بلا وویل بری راول خو زه د قیامت منم نه بیا هم که پیدا سو و لئن رجدت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا هغه تیر درس کې دغه خبره موږ کړې وو په شپږ دېرشم آیات کې ول کراهم لی هلته مم عزت نو چې د دې عزت دی الله وایي د دې ځای عزت د مال و بنون دا زینت دی د هغه ځای زینت د هغه په مال و بنون سره نه دی هغه په باقیات صالحات سره دی دا ستا قیاس مع الفارق دی غلط قیاس چې کړی دی و دا مشرکان تعالی پاک بیان وکړ المال و مال والبنون زامن زینتو دا زینتو شایستی دا چا الحیا که دا هغه ژوند الدنیا چا هغه دنیوی ژوند دی دا د دنیوی ژوند شایستی دا آخرت پاره دا کرامت ندی والباقیاتو پاتکی دون کی الصالحات اغا ش اعمال خير دغه خير بهتر دي عند ربك پنځه درب صاحب قیامت کی دا لا فوراج دغه شر معتبر دي مال بنون نه معتبر په قیامت کې دغه شان ارزش لري چاغه چی شي باقیات باقیات معنا پته کې دونکې پناه نه لري د دنیا د شان خو پناه لري اغم چې صالحات صالحات معنا نیک نیک اعمال دغه سینو چې مثلا لکه اغه لا اله الا الله دا د باقیات صالحات سیونه مناد سبحان الله والحمد لله دا غرد باقیات صالحات بارون دا نور شیان چې دا زکاتون و خیراتون و جهادون دا غرد باقیات صالحات کرا والباقیات و پاتکی دونکی الصالحات چاغنیک شایسته شایسته خیرون دا خیر دی عندر بک پنیز دربسته ثوابا و خیرون عمله ثوابا از روی ثواب خیر یچ په اخرت کې الله ثواب درکیم دا باقیات صالحات ثواب شایسته ثواب و خیر دا شدی امدن از روی امید کته امید ورته کیم دغه شید امیدی دغه تاسو سماره درکی و دغه ته امید وکړه شکر منځونه میکړي د مثال په تور تسبیحات او تلاوتونه میکړي او دا چې شکر مال لرم بنون زامل لرم دغه ته امید مکه و دا ولکه په اخرت کې پښه درسینو د اخرت مسله خو هغه ده چې یو مې پیر المرء من اخیه سړی به د وروره غورځي ندی یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه دخل کور والا و دخل زامونو دغه سخنه تا ترشتینو ال ته څه امید بل چاته کوي دغه شیانو ته امید وک و خیر دا شګی پچیش کی عملا از روی امید چې امید ورته وکي چې پښه به دغه شی راشي و دغه ته امید وکنو پس یاله فاک فرمای و یوم و اغه ورځ در پیات چې دا دونه بیان درته وسو دا دواره مثال پیش شو هم د اوغ دوو ورونه ده هم دغه مثال چې وس پیش شو نو الله پاک وایي ویوم اغه ورځ پیات کنو نسیرو چې موږ به تک وکړو الجبال په دغه غرونو سر موږ به بوزو معنا دغه غر ته لکه وسې د مثال په تور مهار ورواچې تناو برای را کش کې د جاله کیسې ایسه کې شوی میدان پرېږدي نو برای خو مځکه م سره سېداس وله اوس خو درجې غرو ډېر شانز موږ څنګه عام دي نو ته چې په تناو کشی دا رقم الله عز وجل تناوونه نه ور اچي دال او تلغې مز یو امر دی برای دغه ځای بوزي ایسته کې و یوم اغه ورځ در په یاد کړو سیرو چې موږ بوزو تګو که الجبال په غرو سره و تراته به وینه الارض دغه مزکه بارزه تر ګرد شکاره لته بروز د لسواج ته وکړ ګرد مزکه به بار شکاره سي چستر گیری دت کی مزکه در درخته به مخدر لره درځي نه دی پرانی خانه کا بنگله په مخدر درځي نه به غرف په مخدر درځي نه به شاله درځي ګرد به علاوه دغه شوي سره پریردو هغه سورز راځي چې هغه د قیامت ورځ درو وحشرنا او مجبر جمعكم دي دغه انسانان به ټول را جمع کو کوم کر دي کوم قر دي انا که قیامت منی او کنه منی منکر دي در ټول بره جمع کو حشر جمع کول ته ویل کیږي موږ ته څه په پښتو کې اشر بولو چې څوک به مونږ غلي دا ډوالان راغوشت وي موږ نن اشر کړی اشر معنی ډوالان مر جمع کړی یا مکلی را جمع کړی نو حشر دغه جمع کول ته وای وحشرنا موږ بره جمع کو هم دی فلم نغادر موږ به پرې نژدو منهم د دې څخه احد هیڅو ستاسو فکر بدای چې برابر نو چې الله تعالی د حشر د اجساد وو کې د ټول سر راولې برابر غي څوک څوک تشکېدل نه بي راغلي چې بلانې چې دغه برابر ومنه دی راغلي غرزه دلی دي حساب ته نه راتلی الله یو ټول برازیل ته فلم نو غاجر موږ به پرې نژدو من هم د دې څخه احدن هیڅو عشه دا خو چې دیم ځکه دغه رقم څو چې غرو نه ولاړم ځکه ګر د یو میدان څخه خلک راځه مسبره چې شکیش وعرغدو دی برا پیش دا ګرده على ربك فربستا صفن فداس حالك چې سپتړی وي ګرد ګرد به علاوه تعالی ته په سب سپرا پیش مثلا د انبیا او صف به د اولیا او صف به پکشي کې د نور صلحا او صف به پکشي کې د منافقین او صف به پکشي کې د مثال په تور د نور کفار او صف به پکشي کې دغه صفونه صفونه د دغه سبب ولاړ صفا او سره وای نو وعور غدو دی بگر دو وڑانی سعر دغ دی چه سوک مجرم باره را پیش که و آغا جاج و قاضی که و داره و ایده وڑانی که ول پیش که مش پیشی ول توای وعور غدو دی برا پیش کرسی را وڑانی بسی علا رب که پر ربستا صفن فداس حال که دی صف و غلی وی طول بسپون سپون ولاد ار ادال اخپل صف بلرینو نو دا علا دا طرف بدل تا دیت دیسی ورسی یعنی و یقالو لهم دا بور سر رجه دیت بنا برا ورسی لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد بتاقق سر جئتمو تسرا تاقو كينا ومشتا كما خلقنا لك مشت پيدا كري واسكم تاسي أول مرة وارد وارد وارد وارد وارد وارد وارد وارد وارد وارد وارد اول ور انسان څنګه دی امي روح دی امي جسد دی چې د مور سره اوسي مګر ور لس لغړ دی لچ پشه دی الله پر هغه کم خاغلی سرتوره کوي ولاړ ته نه منل هغه دی روح جم در سره دی جسد جم در سره دی تا ولدا بدن چې بیا خاورې سي زریه زری شه دا بونه بیا څوک راټولي دلته الله ور پیاد کی چې اوس څنګه شته خو نه منل چې بیا ژوند کوم خو دی بیا څنګه را ژوندې کیږي د مور څنګه را وتر یې پر هغه کم دغه دی بشانه و یو سر بغوښ پر هغه کم ولاړ نه دی کوټسته نه دی کالیسته نه دی زیوراتسته نه دی مټرسته نه دی بل هغه دی لس لپړ ولاړ حضرت بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها در رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه د حشر مبارک پښتنه وکړه ول یا رسول الله د حشر د انسانانو څنګه کیږي معنی لته به دغه پوره نه یو کالی وشیانې کبنی رسول الله صلی الله علیه و سلم ویل ول یا عرات بینه ګرد به لس لپړ دغه سبب ولاړ د حساب کتاب میدان کې بی بی عائشه وروي نو غنه روشه ز خدای ته سره ګرد دا چې ګرد لس لپړ سره ودرې څنګه به نو دا به سړی شرمیږي دغه شیزی شرمیجی نر بده شده شرمیجی شیزی بده نور چه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ای عائشه ده قیامت دا سه هول ناکه ده غده واقعه ده چه پیشه سی ده هیس انسان ده بل انسان و عبرت پاملی چه ده لچ دی که پرد دی چه ده اگر سره ورسره او بشه نیور تا پام کیلی چه ده زل لچ ما که ده لچ ده غره کم جده جمعه غده ده غصب ایساب کتاب که خرق برا لاته چه ده اگر ده لچ ولار جه یو ده بل عورت ولا که پامو که ده ده ده میلیه ورز نده چه برا بود یو در بلا تماشی اصر که ایس کسان استفاده که چه ده بده عورتو خیال سات جه نو ده حجیث صحیح ده چه ده غصب راز رازی نو نو در دا جئتو منا کما خلقنا کم اول مره می درتو چه اول وار سنگ پیدا سوی بی خلص وی جامعه جه ندرلو ده دلتم دا غره کم رازی هم نو دیتو بدا خبره وسی چه اغا دی رال است لکه تیس چه اغا وار دا وار پیدا سوی هست شد نو تا خود اغا دو اون وار را تاگ نمانی زینی منکر وی نو چه دی کول بل زعمتم اللن نجعل لکم موعده بل دسی و من نلخو دا کمی خواه بل دسی زعمتم تیس زعم که دا گمان و عقده مساتله ان داسی لن نجعل چه مش با ایز کل او نگرزو لکم ستیس دا پار موعیدن اغا وعده دا راپورت که دو چه با با دا وقت و گوار بیا برازی وعده دا راپورت که دو بی بیرتا با دا کبر را خیجم تا دا غا زعم و عقده ساتل چه دا امکان نلری ملاقاری که ورت متوجه در زعمتم رست لن لکلی دی اللن دا اصلی یه وی خواهد اندی دا بل نو لند اغلن تاکیدیه ندی نصیبم داخلیش دا بل اند چی دی دا بی انی مصدریه ندی دا بی مخفف دا مسقالت سخ دی ان ندی نو اغای پلا مخفف کردی ان نه اغای پا ان اروار دی بیا دا لند سر چی دا نون و لون سر را لن نون و لام یادم بیا نون پا لام که مطغم که اللن دی نو سی ترجمه چی که و برای سر تر را کارو دا دا ادغام های باسو دیسی وی چی بل دسه ده تیس خو منل خه ده کمی خو بل دسه ده در بل ده مخه نمور ده خبر وای چې تیس خو نه منی دغه دو ان بار حشر ده دو ان بار خلق نو چې نه منی څه مکول بل دسه ده زعمتم تیس زعم کا او قول مکاو ان د جه خبر ګور ان مزنی را جلا کی هغه مخفف ده مستقله لن نجعل چې اسکل به مجو نه ګرزو لكم تیس لره موعدا وعده اکما وعده هغه وعده در راپورت کې دو چې دا وعده نه تر سره کیږي دا چیری کیږي الله خدا غدی وسوالاری و دیکی ورپیات که چی دا تا نمانل دا غدی رالی اسیدی الله دا خبر هم مرتوکر چی دا غدی ندی چی رالی ورست بیاد سکیش و وغدع الکتاب و وغدع کشی برشولی چی الکتاب و کتاب و عملنامه بارن دا عملنامه و وار کشی رالی دا اری وسر اخپل ریجستر چی مجرد توایو ادا عملنامه و وغدع کشی برشولی چی الکتاب و کتاب فتران و تب بارا وینی پا دا وقت که المجرمین دغه مجرمان چې دا جرمونه کړی دي ګناوی کړی مشفقین بیریدونکي دلته به ته دی ویني پر دار کم به وامه خستی اخلق به پیسې لاریش نو پیسې خودل ته نسته معنا بدن به لاریش دځره بیریش دی دوام چې اوس به سکیش دغه ماګر سره امدګي ولا کني ولی ما خدا ګر سره نه ویل چې دلته به زمو سره چی شکی حساب بکیش نو وترات فترات به ویني المجرمین دغه مجرمان ګناکاران مشفقین دی به بیریدونکي مما دا آغ خبر و اعمال و سخفی هیچ پداق کتاب کلی کلی دی برای خونو چه دا ریزشر پر در آواخت یعنو دی خبره دا سلر نکی پی کروی چه اوه هونو ما خو پجون دا لکه دا خلک پرشم دا شو کار کردی نو دا خب اوس آره یوا پداق زکی را پیشیر داری به تاریخ لکلی یعنو نو دا مشبقین با ایمه ما دا آغ کارو سخفی هیچ پدی کتاب کلی کلی دی وی قولون دی با برای وی یا ویلتنا یا ویلتنا ای هلاکت از مر ای هلاکت مرگ راسه مرنی چې یو ځای د پښتانه چې قصه درته کوي یو ځای پر د زحمت راغلی بارا وای وای مرګ ته دی تژ مال خدای پاک مرګ راکی خرونده دی چې ول مرګ نو په خواست نه کړي چې مرسول مرګ راکی الله پاک مرګ نه راکو دیم دلته هلاکت ته ناری وي چې مرګ راکی چې زه مړ سم هیڅ غایب سم دا کتاب دی په ما نه وای په دې کتاب کې په دده ګرده شیان دي کلي دي د حجر و بجر ګرده پکې شي کېږي نو دا یا ویلتنا ای هلاکت ای کمبختي زموږ ویل چې دی په ډېرو معناو راغلي د کمبختي په معنا هم دي د هلاکت په معنا هم دي خو د ده خوښه دغه ده چې د کتاب د ده سترګې پر لني ای مې چې کتاب ونه وایي حملنامه ونه وایي نو په دغه ناری وي ما لهذا الكتاب ما څه شان دی لهذا الكتاب یا دغه کتاب دا څنګه کتاب دی لا یغادر چې نه پرېږدي صغیره تن کوچنی ګناه ولا کبیره تن غټه الا احصاها مگر نه حساب یې د دار کوم کتاب ولا کړي دل چې نه چې صغیره ځین چې رسېو د نه چې کبیره ځین چې رسېو د مثال په تو یو ځای یو کار کیږي په یو تعمیر شروع دی اباتیج مزدوران را وستلی نو دا د سرای خاون بیا دلته بل جماعدار بوله ناظر بوله ناظر دلته مقرر کړی برو د مزدوران کار سره چې سم دم کار لیکه دا اری وغه نو دا سړی چې کینه خبره ده چې دې مزدور ش کار کا او یا دې بد کار کا نو د څه نه سي حساب ده چې دې براو دې مزدور چې دې ګوره جشل بلچی وغورځول یا او دوه درې دبل جرش بلچی وغورځول دبرم جرش بلچی وغورځول خو به چا نیمه نیمه و دا رقم حساب کی دا صغیری صغیر خدا سي فقط په ټوټل کې وي د عامي وي چې دې ش کار کا او دې بد کار دا عمل نامه دا رقم د په خدای داخله دې شوره وي لا پکې کلیکل دا څنګه کتاب دې صغیره او کبیره ګرځره وي کتاب خو به د ټوټل ټوټل شین غټ غټ شین لیکل نو دلته دې تعجب کی حیران سي ملا قاریل ته بل نو کتاب ست په امر تکو ما له دا کتاب دا ما جلاد ما څه شاندې دا لیکو نو لای مجاره دی باید هزا سره ګډ لیکل سي خو پر هزا داخل دی له هزا چور سره ګډه کې جلا کړې دې ځین دغه وجه ده برای دا یو نقطه پکې کې د نور خو نور رسمي عثمان دغه سره ګډه دغه لیکل سوې دي چې لای مزین جلا کړې چې په دې کې دا نقطه ده چې الته به دی دغه نوام اخستی دا یو خبره پرانیش کولای نه یګای چې څوک ډیر ورختای برای یو خبره ځنی پریس بند بند شنو لکه مثلا چې یو چاس امتحان اخلي محتسب راغلی دی خلګه کتار شنو ولید وای را تیر سیونه سی الحمدلله تیر کړي الحمد لله بیا دارکم که دام دا سر جلا کی چې الته نو د خبره د غرکم دی د لهذا لا نسبر لمشول لا مې زین جلا سی هذا زین جلا سی د غرکم دی د ډیر عوام دا عوام دغه درجه تر سیر لیک مخکې مشفقین ذکر سو مشفقین دی به بیره دن کی مې ماده هغه اعمال سی پیش په کتاب کې دی و یقولون دی به بار وای چې یا ویلتنا ای هلاکت از مش ای مرګ ته خو راس غایب بک ما څه شان دی لهذا کتاب دی کتاب بر دا څنګه کتاب لیکری دی لا یغادر چې نه پریږدي صغیره تن کوچنی ګناه ولا کبیره تن نه غټ ګناه الا مگر دا چې کی احصا چې دی حساب جدا هغه خو صغیره او کبیره ولا ولا کبیره شه مگر حساب جدا لیکلی دی و وجدوا ما عملوا حاضرا الا وی وجدوا دی په پیدا کی ما هغه عمل او چې دی عمل کړ دی حاضر حاضر ګرځه بدلته په عمل لمی کی حاضر لیکلی شی بل نه ځنی خراب شوی کته دا عمل نامه نو د باور نه د نو پدې کې به د سډیر نکې د خوراکي کړي چې هغه بدل تنه لیکل سوی یا به د مسافر د بلس بدې کړي تا خو د کرام کاتبینو په لاس کې دي هغه په 15 کې لیکلي په خبره پوه شئ چې دا خو د ډیرو مر عمل نامه د انسان دی چې پرز کې 40 کال ژوند لري نو خو 15 کال ژوند دي چې 15 کال ژوند کې چې ته خبرې او عملونه د درجو بد ګرځل کې پدې کې خو دا ګډ و ډیر غلي نو معنا عملنا په عملنا مکبه حق د دیو شل به دی ولیکي هغه به دی شل کلی خیرات ورسره سوی یا به دا رقمي چې نیکي به د مسافر دی شل کلی هغه به د ځنی کمی کلی چې معنا دا شل په دا پای کې الله سوی ولا یظلم ربك احد ولا یظلم ظلم نکي ربك رفس احد د اچ سره که کافر دی د کافر سره الله ظلم نکي که نبی او ولی او مسلمان دی دا سره الله تعالی ظلم نکي د هیڅ سره ظلم نسته نه د نیکی په کومولو نه د بدی په ذات لیکلو چورباله کې ظلم دلته نسته حق او حق دار ته دلته رسید رحمتنا لاستا چې سره دی مؤمن وی اعمال جدل دی علاج جره تواسی نو د برج د سره وس حساب کدر اوس خود حساب بالا انعام سره وس عمل نه درلودي نو ظلم خدای الله په شان کې سره جوړیږي نو در دغه ځای پر د حساب وس وک اشرف علی تعالی رحمه الله وای وای که په دغه بیان چې د هفته فرود مثال کیر شو د نن مثال کیر شو د دنیا او د آخرت د قیامت کې که په دیم ست سر ته نه راتل نو ګولې حق د چیم په ګولې وولې چې در آباد لاره د سر نه خلاصې ځان غلطه کوي نو دلته در دې ځای پورې چې دا حساب چې دی چې دلته کول کېږي د صغیرې او د کبیرې ده د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو قصه ده تفسیر شریف راوړی ده چې یو چا په خوب ولیدی د ده د مرګ دولس کاله شوي وو دولس کاله بعد یې په خوب ولیدی وایي په خوب کښې چې مې ولیدی چې پر تندې یې خولې راماچې په لاس یې داسې کولې پاشلې موږ ورته ولې په دونه زحمت کې برای ویل تر اوسه مې حساب شروع تو اوسه مې حساب شروع د دې څه به دا خبره هم واټ کړلې وي چې د آخرت ټیم او د دې دنیا ټیم نه پرله برابرېږي د دې دنیا چې دی دا ټیم موږ ته د مثال په طور په دولس کاله دې ترجمه شو کېدای سي هلته د هغه دپاره یو ګړۍ و په وخت کښې چې سوی دي نو برا دورزه تر اوسه پورې معنا دا دولس کاله بعد ګواکې دغو نه زحمت پر ما چې اوس په حساب باندې اخته ومه نو برا ویل نو حساب څنګه وسو برای ویل دغه د یو وري یا سیرلۍ د دغه حساب را څه کېدی د دجلې پر رود باندې پل دی دا پل مات سوی دی سوری دی پسونه پر تېرېږي بزې پر تېرېږي یو پښه په کښې کښې ولوېدله برای پښه ماته سوله ځینې نو د دغه پوښتنه را څه کېدله چې نو ته خو د دې علاقې امیر المؤمنین وې د دې منطقې نو چې په پله کښې نقصان خو یا پل ځینې ایسته که چې برا خلک نه پر تېرېږي نو یا یې ورته سم که چې سم پر تېر شو نو چې نه دې د دغه ځای جبیره کړی ده نه دې دا ځای ورته سم کړی دی معنی نه دې پول ایسته کړی دی چې تمه یې ځینې وخېژي دغه ماته شکسته دی برحال د هغه پوښتنه زما څه کېدله خو بیا هم الله عز وجل په بله نیکي بیا خلاص کړله هغه نیکي بیا دا وه یو وخت زه را تېرېدلم یو هلک دی الکوان خو چې دي الله تعالی نه دې مکلف کړي چې ته ولې مرغۍ نیسې مرغۍ یې نیولې ده په لاس کښې دا په تار یا په یو رشکې یې تړلې ده ورڅخه ده بره ما هلک ته مال دا نه خرڅوې ول خرڅوم یې ځینې را مې نیول بره مې ایله کړه د ده د لاسه مې ازاده کړه هغه هم د حیوانه سره ما ښه کړي وه دا بل د دغه حیوانه سره ګواکې زما یو کهالي یې بولې هر شی چې بولې چې د جپله وسولې ته پام نه وسوي په حکومت کښې چې دا باید بند کړي څخه په دې کښې سبب انسان په کښې لیودلي پښاوې په کښې کښې ماتې خلک خو پر ځي نو بیا نو په رمه کښې خو بیا پسونه لار هم نه ویني بره دغسې سره روان یم د دې پښه ماته سوې ده نو په هغه باندې بره بیا الله تعالی زه را ایله کړم دا تر دې ځای پورې دا قصه راوړې ده چې لا یغادرو صغیرة ولا کبیرة نه صغیره پرېږدي نه کبیره ګرځېدلې کي خو هغه هم صغیر کار دی کوچنی کار دی چې په ظاهره ورته وګورې چې دا لکه څه مرغۍ رانیسه ایله یې کوي نیکې ده ودې کړه هغه هم دغه رقم صغیر کار دی چې موږ ورته وګورو چې حضرت عمر صاحب خو نو د خلکو پر پلانو نه شو ګرځېدی خو حکومت یې لکه اوس پاچا نه خو مګر حکومت ولې وایي دونه ټمبل دی چې دی په دا ځایو کښې فکر نه وایي چې عام المنفعه شیان ولې نه اصلاح کوي نو خو بیا هم د یو سیرلي خو د سیرلي حلالول دته جایز وه مګر دا چې پښه یې ماته سوه حلال نه دی په زحمت اخته دی نو ورته دغه پوښتنه کېدله نو دا چې د انسانانو سره ظلم کېږي انسانان د کورو څه تښتول کېږي دا مړه کېږي حساب یې د باچا سره نه کېږي دا به دغسې ځي د حضرت عمر صاحب سره حساب کېږي دی به د کمې خوا ځي نو دا یو قصه وه د حضرت عمر صاحب تر دغه صغیرې او کبیرې پورې نقل کړې وه نو فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه دا یو غټ ولي دی ده به د قیامت د هوله څخه چې هول دغسې را ځي دا مشفقینه پورې دا قصه را وړې ده چې ګرده خلک به دلته وام اخېستي دا وام دغونه غالبه دی مال چې ما لهذا دا لهذا دا لام و هذا نه شي سپرله موږ ته وړې ده سا یې دغسې لنډه لنډه د سام و د بیرې څه کېږي نو په زیل ابن عیاض رحمت الله علیه به ویل ول زما غبطه ولاکه یا په ملکه باندې کول کېږي په ملایق یا په نبي باندې یا په یو بل عابد باندې چې زه دې غبطه په وکړم چې کېږي چې زه د نبیانو په ډله کښې وایي یا زه کېږ چې د مثال په طور د عابدانو په ډله کښې وایي یا د ملایقو په ډله کښې وایي ولې ور په دې زه غبطه نه کوم خو ملک هم د هغه قیامت ویني حتی خو عزرائیل به را مړ کېږي چې ملکه دا قیامت ویني نبي یې ویني دغسې عابدان یې ویني خو پر دا ګور دې د عوام تېرېږي نو د عوامه څه زه په دې غبطه ولا کوم زما غبطه په هغه چا ده چې الله تر اوسه خلقیر لیلانی چې کېږ چې زه نه وایي خلقیر چې زه په هغه خوا کښې وایي په خبره پوه سواس یعنی داسې څوک چې الله نه وي خلقې د هغه سره خو نه حساب کېږي نه قیامت څه خو نه سته ګر سره نه دي موجود سوی دا خو د موجوداتو سره چې د دنیا ژوند یې کړی بره حساب ورسره کېږي بلل کېږي چې زه الله په هغه خوا کښې وایي چې تر اوسه زه پیدا سوی نه وایي د موره نه وایي زېږېدلې په هغه چا مې غبطه کېږي چې د مور ګر سره زېږېدل دي په دغو مې غبطه نه کېږي څه که ول دا عوام پر دوی هم تېرېږي د قیامت دا عوام دغه نه غټ دی نو تر د هغه صغیرې او کبیرې پورې بله قصه را وړې د روح البیان هغه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها قصه ده اگر چې صحیح حدیث نه دی سند نه لري خو یې قصه ده نقل کړې ده ده وایي د بی بی عائشه کره یو ورځ یو ښځه راغله برای دا یو لاس داسې پټ و داسې نیولې دی حضرت عائشه رضی الله عنها بره ورته وویلې وه دا ښځې ته بره لاس دې ولې دی پټ نیولې دی دا رقم دا یو دې ښکاره دی بره دې ویل د دې کیسه نه مه را څه پوښته کیسه یې اوږده ده دا زما څه مه غواړې بره ښې ویل یا نو په دې کښې څه بدې ده نو نو خو نه به تا په کس ته په ځان کړي چې هر څه پېښ ده قصه راته وکړه بهرحال خبره خو داسې وه چې زما مور و پلار و دا پلار می ډیر سخی و صدقات یې ډیرې خوښې وې دا نیک اعمال یې خوښ و مور مې دغسې بخیله وه چې په ګرد ژوند یې چاته شی نه ورکوه یو وخت د دې خیرات زما په یادیږي یو دغو نونو کې وازګه یو مسکین ته ورکړله بل وخت مې دا په یادیږي یو زاړه جامه او ټوکر و کالي و لږ کشنی دغه یو چاته ورکړي پره کالي خو نه وه د کالو یو ټوټه وه دغه یو چاته ورکړي نو بیا دوی دواړه مړه شوه چې مړه سوه ما په خوب لیدله په خوب چې مې پلار لیدې هغه یو لوی حوز پر دغه حوز باندې ناست دي بله رقم رقم لوټي و پیالې و شیان دي خلک راځي دا تیږې دي اوبه یې مور چې بیا دغه ولاړه ده د تنجې نارې وي پر دا نور عورت یې ګرده لڅ دي پر دا مازې پر دا غلیزه عورت باندې هغه زوړ ټوکر چې زما په یاد هغه پراڅرخېدلی و د شا و د مخته خوا ورته پینه و چې مازې هغه شرمګا په پټه وه او هغه وازګه ورڅه خو څټلی خو د تنجې نارې ولې هغه وازګه یې څټل دار نو زما خو مور زړه مې پر وسوځل شو براغه زما پلار خو بیا پر بسته حوز ولاړو پیالې یې وشانډه کېده دغسې مې پیاله راواخیستل برای مې وجې تور را ورکړې پیا چې دا وچر وای یو غیبي ږغ دلته اوسه برا داسې ندا وسه الا من سقاها شلت یده والخبردار هر چا چې اوبه وجې تور را ورکړې لاس یې شل شي ادا ناره مې واورېدله وای چې راویښه څوک دا لاس مې د هغې وخت رئیس څه شي شل دی د صغیری او د کبیری څخه مثال په تور په دغه ځای کې دی وای چې اره صغیر صغیره او کبیره چې ده اوس دې خو نور شی نه دی کړی فقط دغه ورکړه کوم بخیله و ځینی واجبه حقوق ګرځوي په ګرد ژوند کې دغه شی کړی نو حساب کتاب چې دی دا په د خوبو په دې چالو کې تمثيل سوی دی احادیث خو صحه احادیث په ډک دي قران یې دغه دی بیان وکړي د قران شافی او کافی بل بیان دکې مخوا دی خو قران وایي چې مشفقین مجرمین به ګرد به ریدونکي دي دغه کلی عمل نامې او د عمل نامې تعبیر وکړي چې صغیره او کبیره د واړې پکښې کې درجه یو شی ولا کول چې پکښې کې درجه سوی ني او هغه چې تس کم عمل ګرد کړی ګرد به حاضر وي الته او الله ظلم هم نکي نو دا زموږ د فار داس یو نصيحت سو چې د خپل هغه ورځ د فار بعد موږ آمادګي ونس آمادګي نو ترس ترس ده په منزو په روجو معنا اعمال صالحه چې د باقیات صالحات باقیات صالحات نو مختلف لاري لري اری لاري ته بعد چې وسمه تر هغه اندازې پر لاس ورواچو الله عز وجل توفیق د نیکو راکي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.